vengas con cuentos de ayer. No me expliques cuándo ni por qué. No me extraña que pidas perdón y no te quiera ya escuchar. Cada espacio tiene su lugar, cada vez unos labios que da, y los tuyos que mienten por nada me llenan de soledad. A pesar de no quererme, a pesar de serme infiel, te debo perdonar por una sola razón. Cada día me siento más y más enamorada, amor, y quisiera contar con todo el mal que no me hiciste. Dime si he de volver a empezar, porque cada minuto que pasa se me hace una eternidad. Por más que intento detenerme para no verme caer, tengo que continuar por una sola razón. Cada día me siento más y más. La música i al vostre costat, gent fantàstica com ta mare, cada dia. Ens deia ella que cada dia ens acosta més a oblidar-te i la veritat és que nosaltres no. Estem a través d'aquesta sintonia amb un segment de Musicòpolis que ens aporta les millors cançons, com per exemple aquesta de Miranda Cosgrove, que es diu Kissing You. Sparks fly, it's like electricity, I might die when I forget how to breathe. And there's nowhere in this world I'd rather be. Time stops like everything around me is frozen, and nothing matters but these few moments when you yeah. changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you. In times of trouble, we never could have come this far. I took the good times, and I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. Trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. No, I never wanna work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Same old someone that I knew. What will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, and that's forever. I promise from the heart. I could not love you any better. I love you just the way you are. Entre nosaltres, fantàstica música d'àlbums que estan de plena actualitat, com el darrer publicat per Harry Connick Jr., Your Songs. El va editar ja fa una mica enrere, l'any 2009, però conté cançons precioses que es poden escoltar una vegada i una altra, com aquest Just the Way You Are, grans clàssics de la història de la música, amb la veu inconfusible d'un dels més grans artistes que ens ha donat el plaer d'escoltar, Harry Connick Jr., o igual que Kylie Minogue, que també és una de les més grans entre les grans, Can't Beat the Feeling, és un dels seus darrers temes. Després d'aquesta excel·lent cançó de Kylie Minogue, una de les que es troben amb el seu darrer àlbum editat, un disc que es diu Aphrodite, d'aquest 2010, amb el tema Can't Beat a Feeling, sentim a Noah amb Dilluns i després a Bustamante amb Bella Mentira. Plou de tres burros i una llum que il·lumina els vaixells que s'allunyen del port. Gent que no conec compartint un instant que es perd al final del carrer. La tristesa no m'espanta i demà és tan lluny d'aquí. Les paraules com fum marxen amb una ventada i no puc compartir el que dic. Com no pots decidir, has perdut un moment al teu nord, saps que no vols patir. Però avui no és dilluns i la tristesa no m'espanta i demà és tan lluny d'aquí. Les paraules com fum marxen amb una ventada i no puc compartir el que te vi, hubo miradas que hablaron por mí, y aunque tú calles estando con él, tus ojos gritan que quieres volver. La última vez que te vi de su mano, soñé que era yo el que estaba a tu lado. Sufrí cuando él te besaba la cara, sentí como el viento secaba mi alma y tú. Como si no importara nada, tú negabas mi recuerdo, como si no fuera eterno. Bella mentira, solo aire, eres de todos y de nadie, un juramento que se lo ha llevado el viento. Bella mentira,

Me tanqui amb el Lessons Learned, Bustamante amb Bella Mentira i Nua, aquesta excel·lent formació de casa nostra. Dilluns ens portaven cançons amb el nostre espai, que continuaran amb els propers minuts, perquè tenim una formació que realment ens impacta. A través del seu àlbum Dilluns a Tànger, una de les propostes que ens arriben amb el panorama de la música en català, Melodrama 77, Esperant el diumenge. Sempre esperant el diumenge.